أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجمي مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري بكيني دكلو أكدينو خيرولو دينو سيتان تي أدنا ورنجل كب نونجي يكتيتي سنو كدو دي تي جيتال سانتو بوري الله سبحانه وتعالى ديكو نيان مو دولي جولي على قبلة الارواح مولانا محمد عليه الصلاة والسلام اك صحابام اك سخنام يا اك بولي نجابوتام غا صلاة اك سلام بو خمني دانا باوان با اك تي كيب كو تك ستانك على الصراط المستقيم يالنا بوري يالا بولي نيتا دي نيان سونو برو ميتام نيري خيولام يا اك نيري باركيم يا اك نيري نغرمم يا يالا بو مو دين ديكو دوتي على ضريح شيخنا ابو العباس احمد التجاني ak mbolé khalifam yak muqaddamam yak njabotam ga ak mbolé talubem ya ak mbolé soppem ya yalna bur yalla bolé ñu ci soppem ye ci deug yalna bur yalla bolé ñu ci soppem ye ci deug ndax nak li ñi wax rek walan yamut man yuhibbu shaykhana illa idha sara waliyyan bi'atina waya itam walan yamut man yuhibbu shaykhana illa idha nala wilayatal muna waaw bo demé borom tijani ibnu baba mom lol la wax daf ni walan yamut man yuhibbu shaykhana illa idha sara illa idha nala wilayatal muna mom lol la wax daf ni walan yamut mukdude ndax ci arab e batul lan preposition la bo xamni buñ ko waxé limi signifier moy day dak jëf waye jëf ji du ko dakk ca gannaaw ca kanam la koy dakk ba faw maana jëf joju fi ba yowmal qiyam fi ba adinaay tukki dotul am walan yamuta mukdu de la wax lan nafyun lit ta'bir ala al mustaqbal motax dañ wax ni walan yamuta mukdu de la wax man ka nga xamni yuhibbu beug na shaykhana sunu serign bi ni sayyid rahmatiyani radiyallahu anhu koku ajuul ci nga japp tariqam ak nga ñak japp tariqam beugal rek illa idha nala ludul ni koke dana am wilayatal muna lepp lo xamanteni bi ni lu yalla di jaglel nit la ci wilayatu bala koka kokoy beug si rahmatillahi radiyallahu anhu bala mo genn adina lepp lo xamanteni bi ni mebeton nako ci wilaya yalla dana ko defal koku ajuul ci nga japp tariqam ak nga ñap ak nga ñak japp tariqam dedet fofu mahabbatu rek la nang ko sop rek te mu wir ci yow lolou la tijani ibnu baba wax bo deme ci faqihatu tulab cheikh alhaj malik radiyallahu anhu do mu ndayam bobu gis nga limu wax momitam walan yamut man yuhibbu shaykhana illa idha sara waliyyan bi'atina waw walan yamut mukdu de la wax man ka nga xamni yuhibbu beug na shaykhana sunu serigne bi di sayyid ahmad tijani illa idha sara ludul ni dana mujju waliyan di nek ko xamni yalla mengona leppam mu nek borom wilaya nek borom pal ci yalla nek borom pal ci keur yalla waye nak neena lolou bi'atina day lo xamni delu wul ci jëf waye dafa delu ci jaklé jaklé le bo xamni yalla moko defal sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu kuko bëgg te muy deug ci yow même bo don yefir bala nga de yalla dana la defal tawfiq nga tup dugu ci l'islam do de muk ci kefir waye itam boko bagné bo gënawna bax ci adina bi yalla natto la nga bañ ci rahmatiyani radiyallahu anhu yalla dana la natto nonu nga ko bagné bala nga dé da nga génn ci l'islam bi dé dem safara lool nak buñ ko waxé wax bi mën na reuy mën na dis ci génn jëm jo xamni dañ na aynu madi la gané jamono wër adina sakku xam xam top ay nitu yalla ba téré fi fas di terbiye nit ñi di len tek ci siratal mustaqim wuté ci maamam sallallahu alayhi wa sallam ci zahir buñ la ko waxé ci génn jëm jo ñu daan wax sayyid ahmad tidian daf lay jaaxal waye nun duñu jaaxal ndax yalla mo wax ci hadithul qudsini kep ko xamanteni bi ni nonu nga ben waliyu waliyu bobu amul fofu amul affaireu tariqa dedet wilaya ak tariqa bokut mbok yi yalla subhanahu wa ta'ala limo ci hadithul qudsi modi kep ku nonu ben waliyu wala nga bagn ko neena man yalla man nga déclarer guerre man nga déclarer guerre al habibul aziz dan na ci bolé ni bo kon bo ñëmé défarul kon yow mi sañ yow mi am fitu fekk wala yu yalla nga diko nonu yalla né man yow dama la déclarer guerre al habibul aziz ni yow mi déclarer yalla guerre way bo ñëmé défarul yalla moko wax dé al qur'an ki la hadithul qudsi la man azali waliyan wahidan amna ñu indi nass bobu amna ñu indi man aada li waliyan wahidan faqad azantuhu bil harb borom bi mo wax ci hadithul qudsi ni man kep ko xamni aada nonuna li di ma ñeel man yalla waliyan ko xamni ma jël sama may def ci mom jël sama gara takal ko fal ko ci sama kër lolu naqari la ndax soxol mo jagul yalla subhanahu wa ta'ala neena lolu kumu naqari wala nga nonu nit ndax dama ko fal man yalla dama jël wilaya jox ko neena faqat azantuhu man yalla yegal na koku mang koy déclarer bil harb niko gaduna samay arsenal te ci yow la jëm ci yow momu nonu sama wali koku amul cheikh tidiane ak keneen ñepp ci yam kep ku am ci ru yalla nga nonu ko yalla subhanahu wa ta'ala ne dama man mala déclarer guerre xam nga fofu di nga deg ñukoy firé kep ku nonu nitu yalla da nga déclarer yalla guerre dedet firiwul lolu yalla lim wax lu leer la man aada li waliyan wahidan faqad azantuhu damir ci yalla la delu faqad ci deug azantuhu man yalla mang koy yegal mang koy déclarer mang koy xamal bil harb ci niko dana xare ak mom yalla ci bopam moko wax ba pare wulbatiku hadith bi amul fofu wulbatiku waxat ni man aada li waliyan wahidan faqad aadha al kull kep kuma non wala nga loral ma ci sa lamiñ wala ci sa jëf ben nitu yalla yeugal ni nitu yalla yep nga lor fofu ngay deggele sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu shartante kep ku japp tariqam sañulo nonu ben waliyu yalla ndax bo nono waliyu yalla koor bi ben la turu tariqay rek ñoo outé te turu tariqay li ñi outé doole tariqay mi ngi delu ci borom tariqay motax tariqatu tijani mënuñ ko séparer ak sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu ndax doole tariqa bi cheikh tijani la lolu mo waral yow talibib sayyid ahmad tijani sañu lo nonu ben julit ndax allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kep ku wax la ilaha illa allah rek amna wilaya ci yalla sañu lo ko nonu yow sañu lo ko bañ sañu lo ko lor lol dafa bokku ci charte yi nga xamni mo teunk tariqatu tijaniya ndax wilaya len la du ñaar fokk ñu xam lolou lol mo waral yalla subhanahu wa ta'ala wax ci hadithul qudsi ni man aada li waliyan wahidan faqad aada al kull kep ku nonu ben nitu yalla wala kuma nonul ben nitu yalla ñepp nga nonu motax lolou itam bokku il faut ñu bayyi ci xel waaw parce que itam nak tijaniya tek sa bop ci kaw ñepp nga jël len tek len ci suuf lool du tijaniya dedet cheikh tidiane musul def lool amna ben muqaddamam bo xamni xalel la bañ ko koy jox mu yar ko jangal ko yobbu ko ci yalla ba mu yegg yalla jox ko turu yalla ber ko bindel ko ijaza koku delu dekkam dekk ak ben nitu yalla xey ben bes am lu mu jëflante ak nitu yalla bi lool yelul ci haqam cheikh tidiane bam ko yegge waja bam bayiko dekkam ñew cheikh tidiane dafa tejj buntam nangoo ko recevoir ba ni cheikh di genné adina waji gisante wul ak mom kon cheikh tidiane ku sévère on ci yoyu la kon talibé mi ñomit nañu bayyi xel ci loolu pas. Nañu bayyi xel ci lolu parce que c'est très important. Dafa nek plié bu makki tariqatu tijaniya. Moy ni da nga wara fonku mbolé ñooñ yalla. Nonu ko Seigne Hadi doon waxi mbolé ñooñ yalla, mbolé wali yu yalla yi. Man day nawna len fa yalla bu baax waya gannaaw ba jaayante nak Cheikh Tidiane mu jeex kon yalla waxna ci hadithul qudsi ni kep kuma nonul ben wali ñepp nga non waye it waxat na benen man aada li waliyan wahidan faqad kharaja an da'irati shari'ati kep kuma nonul ben nitu yalla wala kep kuma nonul sama ben wali yu man yalla yow genn nga ci lolu ñu tuddé daïratu shari'ati shari'a bu fekkon ab cercle la nga dugg ci bir yow genn nga ci cercle bi parce que ya ci genné sa bop parce que ya fekk ku yalla def ci mom ab ciirum def ci mom ak mayam nga xey nonou ko motax gis nga mbokk yi il faut que ñuy def attention ci yu mel nonou fonkanté rek te yalla tax kenn ku nek rek ko gis nga japp ni ki mo la upp ciir ci yalla ki mo la gën ci yalla ki mo la raw fa yalla soko defé rek yakarna dem mën na la yomb waye tidiane la rek magan ñepp tidiane la rek maraw ñep lolu cheikh tidiane radiyallahu anhu bayiwuko fi waxut lolu jangalewul lolu tam fokk mu leer suko defé nak tabarakallah comme mom non la tollu ci yalla kep ku ko bëgg mom sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu yalla subhanahu wa ta'ala dana la may lolu nga xamni modi wilaya mom la cheikh alhaj malik don wax walan yamut man yuhibbu shaykhana illa idha sara waliyyan bi'atina du dé mukk la wax ka nga xamanteni bi ni sop na bëgg na Seyd Ahmed Tidiane ludul ni bala mo dé di bala muy génn adina yalla dana ko jaklel lolu nga xamni modi ciirup wilaya dana am wilayatu danañ bind turam ci diwanul awliya lolu amul ben wérante suko défé nak tabarakallah ñi ngi ñaan borom bi tabarak wa taala niri ngeeramam yakon ak niri barkem ya yalla bu mu den di dot ci Seyd Ahmed Tidiane yalla bur yalla yok quwwa ruhaniyam te itam yalla nañ yalla bolé ci sopem ya tabarakallah ñi ngi ñaan itam fepp fuway tollu rek li nga xamanteni bi ni ñi ngi ci nek di ci yëngu yalla nañ yalla boole yiwi yalla nañ yalla boole yiwi yalla nañ yalla boole yiwi su ko defé kérok ñi ngi daanelé won ci suñu serigne dara sidi ali harradim barad al fasi yalla nañ ko yalla fayal moy suñu serigne dara loolu la yalla dogal yalla nañ ko yalla fayal waaw tabarakallah ñi ngi daanelé won kérok ca bamuy wax ومن جعله من جمله علم النحو صدق دا دون واخ دي اكسبليكي ني لولو nga xamni moy tasawuf suñ ko don jangal ko xamni xamuko dañ koy wax niko su fekkon sharia bi am mewla mo xamni dañ koy sogarat sharia bi day mew muñuy sogarat d'accord mew miñu tek ko war ko wayal dakh bi nga xamni mo teggu ci kaw nga xamanteni bi ni moy synthèse mew mi yep li am solo yep mi ngi ci dakh bi neena xam xam bobu ñuy wax xam xamu tasawuf nonu la mel ci sharia dafa melni sharia am mew la mo xamni zubda boko degge mom moy dakh bi dakh neena lolu moy ilmu tasawuf lolu dan wax nan fa tasawuf inma huwa zubdati amal al abd bi ahkam al sharia kon tabarakallah naka nonu itam waxna lu am solo muni gis nga nit nimi fexé ba muccel jeufam jeuf yi ko yalla sante nimi fexé ba muccel ko ci illa makna lepp lu mi def dakoy def ngir yalla duko def ngir len fexé ba muccel mbolé jeufam yi ci ciéri bakkan lepp loy jeufit dang koy jeuf rek ngir yalla néna koku moy ka nga xamanteni bi ni sharia am werna ta koku moy am lolu ñu tuddé zubdatu sharia ndax koku moy mutasawwifa wa parce que nak mbokk yi Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mom nimu déggé jeuf ak ñun ni ñu déggé jëf lég lég da fay outé ñun dañuy jëf parce que suñu jëf da fay am illa da nga yor sa kurus di jang salatul fatih parce que xeyna da nga nan jamono da fa jafé dëkk bi da fa dëgër xaaral ma jang salatul fatih ngir mu yom cheikh tidiane mu ni dedet loolu boko défé do ci am yalla do ci am la nga bëgg do ci am la nga bëgg gi limi tekki moy nang ko bëgg do ko ne mën nga ko am mais nang ko bëgg do ko ne am dedet yalla mi ngay wo ci salatul fatih ngir sa bëgg bëgg bob mom li nga nekké mo lako tek ba pare xamna fi nga tollu mom yalla subhanahu wa ta'ala cheikh tidiane ñaanal rek djublu ko rek mom yalla defal rek nga bayyi ci sa digënté ak sa borom wa mom non la déggé xam nga ku mel nonu nak wax deug yalla jamono bu nek damay wax ni duñ ko bayyi kenn ngay wax ci mom nak su dul nonu dedet ila yawmil qiyamati lolu mom du am insha allah bu ko defé nak mi ngi wax mi ngi don wax ni ñun ñep nangu nañ ni lolu nga xamni modi ilmun nahw muy grammaire dafa nek ilman mustaqilla dafa nek discipline bo xamanteni bi ni discipline bu autonome la bu indépendante la xam nga ku ne xam na ni grammaire dañ koy jang parce que xam xam la ñepp d'accord nañ ni yit ilmul balagha muy la rhétorique dafa nek momitam une discipline autonome xam xam la bo xamni xam xam bu autonome la xam xam bu indépendante la dañ koy jang lool ñepp d'accord nañ ci waaw nan lañuy d'accordé ci yoyu ba nopi ni ay xam xam lañ yo xamni dañu nek ay ilmul mustaqilla ba pare duñu d'accord ci ni ilmu tasawuf momit dafa nek ilmun mustaqilla lool kel nanguwuko momit kon xam xam la bo xamni des ko wara jang te nak liñuy wax nan li kulli ilmin rijalu xam xam bu ne dafa am ay goorum dafa am ño xamni ñom ñokoy jangale xam xam da fay don lo da fay lo xamanteni bi ni leer la yalla mo koy sanni ci xelum jam bu ko neex koke mo koy jël tuxal ko ñu bind ko ci ay keuyit ñu wëlbeutiku nak tambaliko jang diko yaatal diko parfaire parce que ku ne xam na ni xam xam non la teddi kon ilmu tasawuf mbokk yi momit dafa nek xam xam bu autonome am ñu ko xam bind ci saytu ko diko jangale ñamu ñor nañ dem jangiko lolu moy deug waye itam nak beug rek ni ilmu nahru mom d'accord nañ ni mom dafa nek ilman mustaqillan d'accord ilmu al-balagha momit dafa nek ilman mustaqillan xam xam bu autonome la dañuy dem di ci fay sax lele khalis pour xam ko pour jang ko ci grammaire yep mo xam grammaire française la wala grammaire anglaise la wala grammaire allemande wala espagnol yep dang koy fay pour jang ko waye budé tasawuf nak nga ni dedet li ay tiaxan la dedet ni ñi jangé yenen xam xam yi non lañ ko wara jangé mom tasawuf ndax li ci nek ci njariñ tasawuf du dara ludul école bo xamanteni bi ni da fay selal bakanu nit ndax yalla wax ci alquran wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha lol defena alquran la borom bi tabaaraku wa ta'ala moko wax borom bi ni moni wa nafsin mangi giñ ci bakkan wama sawaha yaani waman sawaha ak borom ba nga xamni mo bind bakkan yamale ko rof ko ci doomu adama mangi giñ ci borom bobu mangi giñ ci bakkan borom bi ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha man yalla mi bind bakkan mako yenkewal moy ma rof ci bakkan ak ragal yalla am waye ma rof ci bakkan ak tiay tiayam bakkan bu yalla bind ñaar yi rof nako ci yow borom be ko wax fa alhamaha ñu yenkewal ko mom bakkan fujuraha ak tiay tiayam wa taqwaha ak ragal yalla am borom bi nak ni qad aflaha man zakkaha qad ci deug aflaha kiluna taxena ba nopi man ka nga xamni zakkaha mo selal bakanam legui nak ñom cheikh tidiane bañu ñëwé gis ni nit ñi ñi ngi tergiverser xamuñu fan lañuy tek sen tank ñu daldi créer ben école bo xamanteni bi ni amon na ca jamono yaronte bi alayhi salatu wassalam waye dafa raf ñu rungi wat matmi organiser ko daldi koy tuddé ta sawuf teunk ko ci ñenti baat muy ta ak sawad ak waw ak fa mu nek lolu ñu tuddé madrasatu tasfiyatil qalb wala bok madrasatu tasfiyatir ruh wala bok madrasatu tasfiyatin nafs mu nek école bo xamanteni bi ni da fay selal bakani nek école bo xamni da fay defar bakani nek école bu defar xol ak ruh lolu mo yekati won tasawuf mbok yi kon tabarakallah munu ñu ci yag trop waye na ñepp xamni rek yalla subhanahu wa ta'ala limu wax ci alquran kuko deg di nga xamni munu ta ñak kon nit dem defari bakanam ndax fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha waya wa qad khaba man dassaha borom be ko wax de wa qad khaba pertina soy na ca kanam yalla man ka nga xamanteni bi ni dassaha dafa setan bakanam ci yusufey moy yalla haramal mu bayyi bakanam mu dess ca koku yalla nci yalla musal suko defé nak kon nit dana yegg fo xamanteni bi ni da fay soxla ko xamanteni bi ni daf koy defal lolu ñuy wax tazkiyatun nafs ndax lolo tax yalla yoni yonenti دودك هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياتي ويذكيهم بوربي مو وقت القرآن هو مو بور يلا الذي مو كنا خمني بعث يبلنا ينن في الأميين تخير ووغا خمين تريبيني أي أمي لنيون معنى دانا نيو ديغ دي خم واي داوين بند mu yabal ci ñom rasul ndaw ndaw lo xamni ba mu dikke yi mo nekkon ay fonction yatlu alehim ayati aya yi yalla di wacce ci mom daf koy jang diko jangat ñuy deg bu jefe jote mu jefe ko ñu gis waye du yam ci lolu wayuzakkihim da dan selal sen bakkan kon naka jek mad madrasatu tazkiyati nafs yonenti alayhi salatu wassalam lolu mo yonenti lolu mo nekkon sen mission motax manila dafa nekkon dara ju raf nitu yalla yi biñu dikke fekk matama ñu daldi koy rungi ñoñu ken amul sen fay lu moy ñaanal len yalla subhanahu wa ta'ala waye tok ci réseaux sociaux yi di len ngagn ak di len diingat deug deug yalla wuñ lolu wax deug yalla sincèrement bu ko defé kon nak tabarakallah sir ali haradim nak neena suñu serigne dara lakin la yushrifu ala dhawqi أن علم التصوف تفرع من عين الشريعة إلا من تبحر في علم الشريعة حتى بلغ الغاية ثم إن العبد إذا دخل طريق القوم وتبحر فيه أعطاه الله هناك قوة للاستنباط نظير الأحكام الظاهرة على حد سواء فيستنبط في الطريق واجبات ومندوبات وآدابا ومحرمات ومكروهات وخلاف الأولى نظير ما فعله المجتهدون وليس إيجاب مجتهد باجتهاده شيئا تصرح الشريعة بوجوبه أو لا من إيجاب ولي الله تعالى حكما في الطريق لم تصرح الشريعة بوجوبه كما صرح بذلك اليافعي وغيره سيد أحمد سيد علي حراد إنك تبارك الله ميغي جن اكسبليكي لولو خامتيني بيني moy lolou ñu tuddé tasawuf ci kan lay nek li ñi wax tasawuf ci kan lay nek parce que est ce que soufianké moy ko xamanteni bi ni day def lo xamni ndombe gu reey la bu ko defé ñu ni ah mom def soufianké la wala bok def ko wër ci haqiqa xam nga di nga dégg leen nit diko wax nit def lo xamanteni bi ni kuku dégg dar gemignam parce que lu yalla santane ba paré bëgg wëlbeutiku wër ko ci haqiqa koku du talib cheikh tidiane radiyallahu anhu dedet cheikh tidiane radiyallahu anhu musu fi def lu wutek sharia bi ba mu juddoo ba buñ koy duggal ci bammel 80 ans la sidi ahmed tidiane dund guduna fan téré yi bind jaar jaaram bind ay jikom ñako jangal ñamu jangal famu jaar yépp ñamu jëflantel cheikh tidiane musta def lu worok sharia bi mus ko def kon bu fi kenn def say ndombe ba pare wolbeutiku bëgg ko tek ci affaireu ginna dig ginna wal haqiqa dedet lolu munta nek haqiqa day deppok sharia lolu moy tax mu tuddu haqiqa sax nak waye haqiqa bo xamni dang ko def ñu set ko ci sharia mu nek lo xamni dafa woro ak mom lolu du haqiqa dedet muk lolu motax mu ni lakin li ci ne la yushrifu du seppu xam ngeen seppu gis nga ki ci am teeg wala fa koy wax moy etage teeg la wolof di wax ki nga xamni dafa yek ci kawum teeg gis nga nimi timé lepp leer ci beutem lu ko romb mu xam ko leer nañ ci beutem ndax da ko tim neena la yashrufu du tim du seppu ala dhawqi anna ilma at-tasawuf du xam teyit du deg lolou nga xamni modi mosu xamni ci deug xam xam bobu ñuy wax xam xamu tasawuf tafarra'a min ayni ash-shari'a tafarra'a dafa banqaso garab gi modi shari'atu mbole fann yi koy jangale na nga yek ni fann gi ñuy wax tasawuf matière la bo xamanteni bi ni ci garab gogu ñuy wax shari'a ci la banqaso waye du xam xam bo xamni da nek fe shari'a bi nek fe abadan tasawuf mi ngi ni lu leer la wax neena nak du ag ci xam lolou mukk de nga ko illa man ludul ka nga xamni tabahara fi ilmi shari'a geejuna ci lolou nga xamni modi geejuk shari'atu mbok yi nit ko xamni geejju wulo ci shariatu yow ñaari hadith ak ñaari la ya nga xam te leerul ci sa bop nga bëgg wëlbeutiku mi weddi ta sawuf catégoriquement sayyidina ali haradim barad al fasi neena yow waro weddi ta sawuf dedet ñiko wara weddi bokko ci de da nga wara dem jangi sharia bi bëss bu léré ci sa bop wallahi al azim di nga xamni ñom sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu julit ni ñaan lañ leen amel waye pa di leen dingan dedet lolu motax mu ni way way du sepp mukk ci mos ak xamni xam xam bobu ñuy wax tasawuf tafarra'a dafa banqaso ci leen jele batu fara bi firi banqas furu' moy ay banqas nga deg cheikh alhaji malik radiyallahu anhu bi mi jangal turundum bobu ñu dan wax malik aisha fall gor gu bax la nitu yalla bu mag la tabarakallah ndaysan dafa am benn bes mu koy jangal lolu ñu tuddé al usul ak al furu' xam nga bo démé ci grammaire dafa am luñu tuddé al usul moy nday yi ciosan yi comme bo né fim nek fa'ala xam nga fim nek boko don def luñu tuddé analyse da ngay wax fi'lu madin mabniyun 'ala al fath gis nga ko fi'lu madin mabniyun 'ala al fath lolu limi tek ci wolof moy fa'ala jëfna batu fi'lu madin moy jëf ju wey le mabniyun ala al fath dagn ko binal ci fata moy fata gogu ñuko mas du soppeku ila yawmil qiyamati lol moy binal moy lo xamni du soppeku legi nak yi nga xamni dañ leen di binal yoy moy ciosan yi yi ñi li arab moy yi nga xam da nga nan marfu'un wala mansubun yoyu moy yi nga xamni moy furu'i moy banqas yi sir hadj malik diko jangal munta fexé ba deggu mu dal diko ci talifal ben bayit dan ko wax nan ko qasida la sax xeyna ben bayit bobu mo ci gën siiw nan ko dafakasun ya malikil usul ranakhajun furu'uha khalilu wa furu' bobu la soxla won niko dafakasun lolu ñuy wax abdammatu wal fathatu denga wal kasratu was sukunu moy dafakasun teunk la ko ya maliki yo sama malik mi al usul yoy moy ciosani waye nak ranakhajun lolu ñuy wax marfu'un denga ko marfu'un wala mansubun wala majrurun wala majzumun moy ranakhajun neena ko lolu furu'aha moy banqasiya khalilu yow sama soppe bi su ko defee nak mag ñi dañu amone pédagogie ba buñ lay jangal lo xamul dañuy fexé ba jégel sek deg wax la ko ci la nga gëna xam bu ko defé nga dal di koy deg waye sayyiduna ali harrad barad al fasi radiyallahu anhu neena gis nga ilmu bi xam xam bi ñuy wax tasawuf ka nga xamanteni bi ni moy ag ci xamni dafa banqaso wala bok dafa genn ci sharia bi ni yenen xam xam yi genn ci sharia bi moy ka nga xamanteni bi ni geejuna ci xam xamu sharia wala ci geeju sharia xam xamu sharia nak mbok yi moy waxu yalla ak waxu yaronte bi alayhi salatu wassalam la cey bir ak la cey biti te yaakaruma ni ben nit meuna xam lolou yeb motax danaka deg dara tepp weddi ko dafa worul dedet ndank rek dafa bax ci mbiri su ko defé nak lolou motax muni hatta balagha al ghaya nak bamu ag ci lolou nga xamni mom moy ak ga ak al ghaya moy ak moy fak moy li tubab di wax paroxysme fa lepp yam xam nga jang sharia ba fa mu yam ah mbok yi lolou dafa melni nekul lu yombu de waaw dafa rawati nak suñu jamono bi fokk na nekul lu yombu de waaw xam say farata de mën na nek waye xam lepp sharia bi ah buma ne nekit jafena muni nak summa innal abd nak ab jam iza dakhala bu deme ba dugg tabbi tariqal qawm yonu gañi mu yonu tasawuf mu yonu nitu yalla yi jaamu yalla bu yalla baxi ba nga dugg ci yon wo wele neena wata bahara fihi mu geeju ci yon wo wu nga xamni modi yonu gaña a'tahu allah yalla ci bopam mo koy may jox ko hunaka fofele ci yon wowe mu nek quwwata listinbati muy kattan go xamanteni bi ni yalla moko koy roof mu nek kattanu xel ak kattanu xam xam bu koy permettre mu def lolu ñuy wax investigation ci taxi meuna def lolu nga xamanteni bi ni itam mom moy ay rapprochement meuna boole ay taxi mën ci genn li ni yalla ko daganal li yalla ko haramal li yalla ko sip li waw li gis nga lolou nonou du lo xamanteni bi ni lele da fay dik nek lu sarih nek lu leer ci kamil bi dedet ay nitu yalla ñoy def ay listin baq dugg ci bir waxu yalla subhanahu wa ta'ala gannaaw bañu melé na yalla bëggé ba yalla jël xam xam bobu sanni ko ci seen xel jël xam xam bobu duggal ko ci seen xol ak ci seen ruuxu xolal tay bo démé ci alquran borom bi lan la wax ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعب وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين دولو لا يالا واخ يين ني بوك سي دائره الايمان بو نين جوغي جيم سي جولي نا نين مسا سين خار كانم دغلول واخ دي نا نين مسا سين خار نا نين رخص سين خار كانم فغسلوا وجوهكم نا نين رخص سين لوخو با سي تيونتي نا نين مسا سين بوب نا نين رخص سين تانك باتي نياري دوجور يي موي باتي تانكي لول لا القران واخ لغي كان مو ديك teural ni faratay njab da ngay yene gannaaw ba nga yene da ngay raxas sa kanam gannaaw fa nga yene moy fa ngay raxas sa kanam gannaaw ba nga raxas sa kanam da ngay raxas loxo ba cionce yi massa bop dem bi farata la dik bi sunna la raxas say tank gaaw muy mengele ko bagn ko dag dem di lijeenti len beug dig ak la njap mi muy al fawr yani al muwalat mengele ko ak lan rag at delik nga rag ceri yoy dang ko deg ci laye kan moko indi lolou kan moko fi indi ci sharia bi ta amul kenn ku mën taxaw dindiku amul kenn ku mën taxaw weddiku lolou jaamu yalla nek ci yoonu gañi ba xey yalla subhanahu wa ta'ala jël lolou duggal ko ci ruham mu genn jox ko jaamu yalla yi lolou lay wax nan summa innal abda top nak nakab jaam idha dakhala butabbi tariqan qawm ci yoonu gaña wa tabahhara fihi waye mu geeju ci nak waxuñu di tapale de xam ñaari lay ak ñaari hadith rek lolou taxul nga xam ci mbir mi de dang cey geeju parce que geeju nak yombul xam nga dafa am luñu tuddé domaine de compétence nit bu féké tasawuf sa domaine de compétence la c'est surface d'intervention la amna lo ci xam lu yaatu geeju nga ci su boba néna a'taahu Allah hunak yalla dana ko jox fofele quwwata al-istinbat kattan mu meuna def ay investigation meuna dugg ci texte bi meun ko beus nal ko meun ca wax ni li lu yalla daganal la wala li lu yalla haramal la buñu xolé texte sangam lolu lay wax wala buñu xolé yalla meuna ko bañu tuddu mu leer nañ mais bu lako nit yalla waxe nga dal dikoy gis ci sasi neena nak nadhir al ahkam al zahirati ala hadd sawa neena nonu nga xamanteni bi ni nak nonu la atte yi nga xamanteni bi ni mom moy atte yi feñ ci sharia mom ak atte yi nga xamanteni bi ni ñom ñoo neubbu ci sharia bi non lañu mel xam nga atte yi feñ ci sharia bi yar son taala bu ne ci alquran ku ray nit nañu ko ray xam nga lol atte bu leer la sarih na ci alquran yalla subhanahu wa ta'ala bu ne nañu top suñu ñaari wayjur xam nga lolu atep yalla la moñu ko moko tek ci suñu kaw ak yuni mel yoy dafa nek yo xamanteni bi ne yu sarih la lolu jarul istinbat maana jarul dugg ci bir waxu yalla subhanahu wa ta'ala diko liñ beut ak diko def ay investigation pour mën ko xam dedet lolu leer na ba nopi waye dafa bëgg wax ni nit di topé yalla ba yalla diko xamal ci ilmu tasawuf lolu dana ci jubal jami yalla subhanahu wa ta'ala dafa melni rek ne lol moy nadhir al ahkam al zahira dafa melni moy ndendal nadhir moy ndend ci wolof dafa melni rek ki nga xamni deng ko dafa xam lolou nga xamanteni bi ni mom moy atte yu feñi ala haddin sawa neena ben la rek ndax koku dafa dugg ci ilmu sharia jang ko dugg ci waxu yalla jang ko dugg ci waxu yaronte bi alayhi salatu wassalam jang ko ba ak maqam mujtahid dugg ci waxu yalla mën ci xam mën ci wax nonu di jamu yalla ci yoon wi ñi wax tasawuf bu mën ci wax di nga wax lolu motax muni fa yasambitu koku nga xamni ilmu wahir la jang dem ba di ci genné istinbat moy sakko genné de nga ko di fi tariqi ci yoon wa wajibat ni li de lu war la wa man dubat li de luñu sopp la wa adaban genné ci ay teggin wa muharramatin genné ci yuñu haramal wa makruhat genné ci yuñu sip waaw legi ki meuna ag fofu moy kan xam nga koku moy mujtahid bi moy ki nga xamanteni bi ni jang na texte yi wahirun nusus yeb jang nako leer na ci bopam mu dem ba meuna ag ci yalla subhanahu wa ta'ala de jombul ci laye bi nimu ci limu ci beug jangale dama ci joxe ben misal rek xam nga yalla bu ne ci alquran ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun yen ni gem yalla bu len yekati sen kaddu bu len yekati sen bat ba mu tim bat yonenti bi alayhi salatu wassalam te bu len biral sen wax ci mom wa bu len biral sen wax mana sen wax bu mu kowe lol xam nga lolou tay man mi ko jang te yamale sama deg fofu rek parce que xeyna sama alli wa soriwul ci alquran su boba day gat fekk yalla mi ngi lay wax ni yaronte bi alayhi salatu wasalam bes dina ñew ci zahir du ngeen ko gisati mais su boba yit bu mu tax ngeen yëkëti seen baat bu ngeen agge ci barabam parce que la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi tejjin la lay jangal ci digge sa digeentek yaronte bi alayhi salatu wasalam bamuy dundu bu yëkëti sa kaddu muy tim kaddu waye wala tajharu lahu bil qawl moy bu démé ba gisul len ko ci zahir bu ngeen démé ba ag ci barabam bu len ni biral sen wax wax len ndank lolou bokku na ci li tax imam malik radiyallahu anhu bu dan jangale ci rawdu yonenti bi dawul yekati batam soko jegeñul do deg limi wax imam malik suñu serigne ngi radiyallahu anhu wali yalla bu mag la nak imam malik na ben bes mu teud gent ben gent gis bopam kom nako way juram juré bamuy gane jamono mu daldi jaxlé amna ben firikatu gent bu mak bu nekkon madinatu munawwara parce que madina dafa bari won ay firikatu gent parce que madina dafa bari won ay waliyu yalla xam nga firi gent du lo xamanteni bi ni nit day jang ni téré rek pour man ko dedet gent mom pour nit man ko firi yalla subhanahu wa ta'ala mo lay yeggale ci maqama bi wala bok nga dem ba ag ci lolou nga xamni ta maqam sax lay nek nak waaw ndax maqamu siddiqiyya yalla wax na ci alquran ni ku ci agul ah waro firi gent de parce que boudé da ngay sukkandiku ci téré yi lég lég mën nga djoum wax deug yalla parce que bo xolé yonté yalla yusuf bi mu nekké ci sidini bi muy prison bi amna ñaar ñu mu bokkonol nekk ci prison bi kenn ku ne amna lo gënt bañu xeyé ñew diko ko netali bañu diké waxuñ ko yusufu ayyuhal waliyyu waxuñ ko yusufu ayyuhan nabiyyu dañ ko ci yusufu ayyuhas siddiqu yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin yaakuluhunna sab'un ijafun wa sab'u sumbulatin khudur wa ukhra yabisat xam nga lool lañ ko wax dañu ñew ni ko yow yusuf yow mi nga xamanteni bi ni yaay ki yek ci maqama siddiqiyya ndax lu mu wax ci gent day am mom yon yalla yusuf yalla daf ko mayon xam xam bobu moy ilmu ta'wil xam nga bo gisee ci madinatul munawwara ku melni muhammad ibn sirin yalla daf ko mayon ci firi gent xam nga ñun fimu nek buñu jang fatiha da ngay deg ñu nan la budé ci malik ngiru malik Fatiha bismillahir rahmanir rahim amna ñu wax ni dafa war amna ñu wax ni dañ ko sip amna ñu wax ni mubah la dafa dagat bu la nexé def bu la nexé bay amna ñu wax ni dañ ko sopp najbu la ñent wax yi yep hawaha madhhabul imam maliki ngiru imam malik laq na ñent wax yi yep bo yame ci lakhdari ça pose problème parce que lakhdari limi fimi yam ak yow moy dañu sip basmala Serigne Dara bi la koy jangal mom ci bopam bu waxtu julli jote mu tambale Fatiha basmala yow talib bi da ngay jaxle mu raf talib du gaganti serignum parce que jang na lo jangagul gis na lo gisagul masalay diine yi dafa bari te yaatu nga jang ci lakhdari ñu ni dañoo sip bismillahir rahmanir rahim ci julli farata serigne bi la ko jangal julli farata jot mu juk ni allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah xam nga yow dongo bi da ngay jaxle waye mun la wa da ngay negandiku tuti rek ndax cheikh alhaji malik daf dan wax mu ni téré yi ben wéccu wul ben yépayam dañuy motalanté ci jamonom loolu dan wax bo bëgana dik nan damay jang téré sangam rek doyna mun la dédé téré yi ben wéccu wul ben dañuy motalanté bo mëne jang lepp jangal lepp ndax amna lu ne ci bi lu newul ci bé loolu mo waral daf dan wax téré yi dañuy motalanté ben munte wéci sa morom radiyallahu anhu da naka wax ci jamono mom cheikh alhaji malik si deng légui nak nga dem ci ku melni borom ashmawi mu andil la ñenti wax yi moy lan bismillahir rahmanir rahim ci ngiru malik amna ñu ni dafa war boy jang boy julli farata dang ko war jang am ñu ni dedet mubah rek la dafa dagan bu la nexé def bu la nexé bayyi am ñu ni dedet dañ ko sop bismillahir rahmanir rahim am ñu ni dedet dañ ko sip ci farata ñenti wax yi yépp bu fekke tangaleen ci balance nga pécé len di nga xamni kon bismillahir rahmanir rahim ci ngiru malik lu ñu wara jang la parce que benn sip bu taxawé né ni ki ni da war kenn waxul dafa haram ki ni dañ ko sop ki ni dafa dagan kon war nga xamni bismillahir rahmanir rahim lu ñu wara jang la mani nak muhammad ibn sirin mom budan julli farata bu ngeen deme ci al jawahirul hasan bi nga xamanteni bi ni abdurrahman thalibi moko def moy borom tamurul layali bi nafsi wa mali fa ya qawm mali anil mawt sali nahari jidalun wa laylin jidalu wa hawli rijalun ala mithli hali ki tarif qasida bobu mom lañ dan wowe abdurrahman sa'alibi defna tafsirul qur'an ci tafsir ba bamuy tambali dafa jangale lolou ñuy wax amrul basmalati ak at-ta'awuzu muy mbiru bismillahir rahmanir rahim ak mbiru a'udhu billahi minash shaitanir rajim ci julli muni muhammad ibn sirin ak ibrahim an-nakhai ñoñu nga xamni kenn rawu len ci madinatul munawwara ay fuqaha yu mak lañu ay ponkal lañ ci xet yonnati bi alayhi assalam gisam buñ dan julli farata xam nga ñi dañ fi nek di wax ay problème bismillahir rahmanir rahim muhammad ibn sirin bu dan julli farata ci a'udhu billahi lay tambale أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سير إبراهيم إبراهيم النخعي بدان جولي فرتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تامبلي جاي لادلين لان موي سين لاي اك لوي سين دليل تي لي ني ني فاتح القران لا ني ني ان كاي مون يالا وكل تي القران اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يالا وكو تي القران واذا قرات القران بو جانغ القران يو يونت يالا محمد اك نيلي وور فاستعذ بالله nga sakko laqku ci yalla min ash-shaytanir rajim ci shaytané bu bon bi nga xamné yalla moko dakk kërëm té lolu moy a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim kon ñun amuñu problème ay a'udhu billahi ak ay bismillahir rahmanir rahim non on a pas problème nous parce que wax deug yalla gis nga jaamu yalla kenn duko def ci sik sak motax bu len kenn wax ay waxu bismillahir rahmanir rahim dañ ko wara jang ci ngiru malik ndax ñenti wax yi ci rot buñ ko leungele dinañu xam lan mo ci tarjiyah maninat imam malik radiyallahu anhu ci jamonom dafa am benn bes mu tedd gent ak gent gis bopam comme nako yayam jure mu da wo benn xalé dal di niko demal ci diw firikatu gent la nga lagal mako mais bul ko wax niko ma gent gent gi xalé bi bimu deme dal di netali gor gi gent gi ba agal gor gi daf ko xol ba mu agal niko gent gi yow gento munoko gent xalé bi niko ah lutax mu tital ko niko nak boma waxul ko gent gi nangam nangam xale bi dal ni ko wax deug yalla gentu ma gentu gi sama serigne imam malik radiyallahu anhu moko gent momo wax na ñew ma laccel lako gor gi dal ni ko wa lolou moy meuna nek lolou moy meuna nek ndax gentu gi limi tekki moy boromam yalla jeegal nako mbole bakaram yumu mosa def ka yawmi waladatu ummu ba melni bis ba nga xamanteni bi ni kérok lako yaayam jur motax imam malik maghfur la ci walu yalla yu makila koku du ci xaan e tabarakallah gis nga nak kon nak mbok yi lolou rek mom mo ci nek il faut rek ñuy bayyi xel ni mbir yi lu ci ne rek nañuy jema set delu wayam ñuko ci fay ñuko fay ñuko fay delo et c'est très important ñu continuer touti rek parce que nak mbir yi mom mo ni su dugg fep deng kon def ni ki nga xamanteni bi ni geeju na ci lolou nga xamanteni bi ni mom modi ilmu tasawuf muy tariqul qawm yalla subhanahu wa ta'ala dana ko may katanal mu meuna dugg ci texte yi meuna dugg ci atay yi nga xamanteni bi ni moy atay yu neubuy yi meun ko genné lol nak bu la nexé nga tuddé ko ilmul batin bu la nexé nga tuddé ko ilmul qawm bu la nexé nga tuddé ko ilmul tasawuf waye rek nadhir al ahkam al zahirati ala haddin sawa lol mom ak atay yi nga xamanteni bi ni mom lañu atté ci sharia bi te muy atay yu feñ ñu gis ko mais sawa ñoyam ndax mujtahid bi yastanbitu fi at-tariq wajibat da fay dugg ci textu yalla mën ca genné lo xamanti li lu war la wa man dubat li lu ñu sop la wa adab li ay teggin la wa muharramat li lu yalla harama la wa makruhat li lu yalla waye nak wa khilaf al-awla nadhir ma fa'alahu al-mujtahidun xam nga nak il faut nit ñi xamni gis nga digënté ki nga xamanteni bi ni mom moy mujtahid bi ak digënté ki nga xamni moy mutasawwifa bi bu fekkonteni bi ni dañu tek fi mutasawwifa tek fi mujtahid mujtahid moy ko xamni jangna sharia bi li ci feñ yep xamnako atay yi masha Allah yalla may nako ci leer na ci bopam mutasawwifa bi yamul ci lolu mom xet na fofu ba ag ci la nga xamni mo laqku ci atay bu ne la ci neub mom xamnako ñaar ñoy buñ len tegon kan mo ci wara gëna nek priorité pour ñu top ko yakar na mutasawwifa bi la wax deug yalla lolu mo waral ñun amuñu problème ay top ay sidi ahmad tidiane radiyallahu anhu dedet xolal mbiru bismillahir rahmanir rahim bi mo doon wax legi cheikh tidiane lan la wax bo deme ci ifaratul ahmadiyya barakatul jalil tayyib sufyani netali nako fa neena cheikh sidi ahmad tidiane mo wax ni mangi wat ci sama dundu gi duma bayyi mukk di jang bismillahir rahmanir rahim diko jokkole ak fatiha duma ko bayyi ci julli farata duma ko bayyi ci lenen ludul julli farata même boudé damay ñaan sax ñu ni ko lutax mu ni ndax hadithul qudsi ba nga xamni rotna ci di wax ngeeneel yi nek ci jang fatiha te jokkole ko bismillahir rahmanir rahim bo demé ci harful lam waxnako la amri ma natruku al basmalata متصله بالفاتحه لا في الفريضه ولا في غيرها للحديث الوارد في فضلها المؤكد باليمين نانا دوما باي موك مان شيخ رحمه الله رضي الله عنه دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم ديكو جوكوليك فاتحه دوما كو باي تي جولي فراتا دوما كو باي تي لنين غير حديث القدس بروت دي فدلي نغني لا تا نيك با بار يالله سبحانه وتعالى واخال كو بوبام yalla dafa xey wo jibril ba mu ñew jibril ñew niko jibril ma ngi wat ci sama mag ma ngi wat ci sama tedd nga ma ngi wat ci sama reuy man yalla subhanahu wa ta'ala ma ngi lay sédelo jibril wat ni mañet yalla ma ngi giñ ci li nga wat yépp di sédelo asrafil asrafil giñ ci la yalla giñ ni azrail sédel azrail giñ ci la yalla giñ ni mikail sedel yalla subhanahu wa ta'ala ni kon ngeen bokku sedeni cepp ku jang fatihatul kitab jokale ko bismillahir rahmanir rahim man yalla subhanahu wa ta'ala duma lak muk aw la miñam duma lak muk yaramam ki safara te eulek yowmal qiyam bala ma recevoir yonenti koku dan jang fatiha diko jokale basmala mom ci bopam lay recevoir ba nopi hadith bobu ñun amuñu problème ci wirna ko wirul sahih hadith bu wirla Anas moko solo te Anas bëkk neegu Yaronte bi Alayhi Assalam la koku lu mu wax Yaronte ko wax Yaronte ko wax sallallahu alayhi wasallam kon nak mbokk yi mutasawwifa yi ah non lañ tollu nak bu ko defé ñu xam ko munit walaysa ijabu mujtahidin bi ijtihadihi shay'an tusarrihu ash-shari'a bi wujubihi awla min ijabi waliyyin aw min ijabi waliyyi Allah ta'ala hukman fi at-tariq lam tusarrih ash-shari'a bi wujubihi kama sarraha bi dhalika al-yafi'i wa ghayruhu معنى مي سي با بارسكو دانا فالابل تي كيغا خامتيني بي ني موم مجتهد لا مو ورال لو خامني يالا دافكو فينال تي القران ولا بوك واروك لولي يالا موكو فينال تي القران مو نيك لو تيكستويل نينا لولو گنتي ياي gënte jaadu gënte nek priorité ci li nga xamanteni bi ni kako waral modi waliyu yalla ta lamu waral dib atté mu tek ko ci sharia bi waye nak yow aggo ci mën ko gis mana sharia bi leraluko leral gu ag ci nga mën ko doate tek ci sa baram ni li le lim bëgg wax fofu moy waliyu yalla genn wax deug deug bo xamni minoko wala mu wax lo xamanteni bi ni da ngay set kamil bi do ko ci fek tekki wul ni lolé du lu yeey par rapport ak la nga xamanteni bi ni borom xam xamu zahiri bind nañ ko ci téré yi dedet ni nga wara topé waxu ñe non nga wara topé waxu ki c'est pas parce que ki limu wax alcorane leral nako ñu bind ko textuellement rek lolou mo gëna yeey par rapport ak ki nga xamanteni bi ni limu wax deug la sharia la waye aggo ci xam ko dedet du lo xamul du xam xam lolou lay wax nan walaysa ijab mujtahidin nekul ni kat waralu koku nga xamanteni mujtahid la moy kuy dugg ci atay yalla yi man ca genné lo xamanteni bi ni da cey wax li lu warna li lu dagan na wala li lu haram na wala li luñu sopp la wala li luñu ah lolu moy mujtahid neena ak waralam bittihadihi ci ijtihad muy farlu ak yitte ba nga xamanteni bi ni da nako def shay'an ci mbir mo xamanteni bi ni tusarrihu ash-shari'a shari'a bi daf koy leral muy nek lu sarah lu leer bi wujubihi ci ak waram neena lolé na nga yekni nekul awladi gëna yeey min ijabi waliy allah ta'ala ci waral go xamni nitu yalla dana ko waral hukman ab atta fi tariqi ci yoon wi boko degge moy tariqa bi nu nek muy su tariqa tariqatu tasawufi aw boko tariqatu sufiyya denga lam tusarrih ash-shari'a bi wujubihi nena shari'a bi waral lolu xam nga tay bu fekente bi ni damay joxe ben misal bu terre a terre bo dikke ci lu melni tariqatu tijaniya xam nga dañuy wax ni tariqa bi bis bu nek da nga wara jang ñaari hizbi alquran lolou war la charte kamal la dang ko dafa war ndax ku xeyso bobu ngon jangu alquran yefer nga amul wérante lu naqare dégg la waaye lu yomba dégg la ku xëy suba ba nga woon te jàngulo alquran yéefér nga te jàng alquran li muy foor foor jàng ko ci biir julli moo gën a foor te mënoo nit jullit nga te doo julli loolu la wax ji firi ndax wax dañ koy firi parce que léeg-léeg nga dégg kuy wax ku xëy suba ba ngoon te jàngoo alquran yéefér nga danga koo war a firi am na ñoo xamante ni bii nii mënuñu jàng alquran déedéet da ngay wax ni jàng alquran gi foofu li ñu ci namm mooy ci biir julli ok parce que nag nit du julli te jàngul alquran ah te alquran ji nag ma yëgal la ko toog nii di jàng alquran li muy bari bari tuyaaba jàng ko ci biir julli moo ko ëpp tuyaaba moo tax julli yu gaaw yi nit ñi di julli yi lu ñu waroon a seetaat la ah julli yu gaaw yi nit ñi di julli yi waaw lu ñu waroon a seetaat la alquran ju ñàkk a doy gi ñuy jàng ci biir julli yi luñ al loolu lu ñu waroon a seetaat la sëriñ bi alquran ji daa war a doy saf sapp ci biir julli gi mais di julli te alquran ji doyul te yàlla wàcce 6600 nangam ci verse juróom benn junni ak juróom benn téeméer ak lu teg ci ay laaya sëriñ bi nga taxaw di julli léeg-léeg nga dégg tappalekat bu naan boo nee qaaf ruko boo ko defee ba dajeeg yàlla di nga xam ne yàlla fawul nuun nga mais loolu mais c' est à dire loolu mais c' est des jeux loolu ay fola yal loolu pola po waxuma ni qaaf du aaya waxuma ni nuun du aaya mais kan la nekk aaya ci moom lan mooy qaaf da nga koo mën firi lan mooy nuun da nga koo mën firi laaya boo ko déggee mooy loo mën a firi waaye boo daane le fatiha bu la neexee nga ni qaaf wala bu la neexee nga ni nuun yi fi caaxaan yooyu dañ ko war a bàyyi diine du ay fokk diine dafa sacré mbokk yi alquran ju doy la yàlla wàcce ci ñaar fukki at ak ñett mu koy wàcce ci yoon ci yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam mais sëriñ bi bu julli jotee nag wax dëgg yàlla nañ jàng alquran ju doy waaye xool leen léegi tey sénégal ni mu mel xool leen tey àddina wërngal këpp ni mu mel te ni mu mel sénégal sax yaakaaruma ni mel na ko fenn ci bëgg a ne ca kanam jiite te yow sa alquran rafetul sa fiqhu rafetul sa jikko rafetul nga bëgg xëccoog nit ñi par la force dinaa jiite mais loolu dañ ko war a xoolaat nag te beneen bi ci des jullit ñi danoo war a am fulla fulla ju tol ni ku jàngul waru leen a jiite loolu ñàkk fayda la ngeen baal ma parce que yaakaaruma ni dinañu fal président bu jàngul te président li muy foor foor imaama ko gën a foor te bala ngaa xam ni imaama ko gën a foor waxtu julli jot président dugg ci biir jàkk ji imaamay taxaw ci kanam di def ima président di def musulmal président selmal buñ génnee ci biti nag président bu jugee war a dem loolu zahir la imaam day taxaw ne ñu xalal président mu jàll amul benn werante waaw mbir yi noonu la tëddee ku ci nekk rek am na fu la yàlla tibbalee waaye dama ni julli farata yi ak julli naafila yi dañ cee war di jàng alquran ju doy waaw amoon nañ benn imaam bu meloon noonu ba ñuy nekk ca Daara Ja ndeysaan bu daan julli rek waaw jàng aya yu gàtt waaw afala yaclamu ida buxira ma fi lqubur wa xussila ma fi sudur inna rabbahum bihim yowma idin la xabir allahu akbar sëriñ bi ci boppam moo ko wax ne ko del jàng alquran ju doy terme boobu foofu laa ko jëlee del jàng alquran ju doy tàmbaleel ci bopp bi wala aadiyaa ci bopp looy dagg ci saar wi waroo koo dagg xam nga di nga dégg léele ñu naan la lu mel ni julli timis da nga war a gàttal parce que waxtu wi dafa xat d' accord dafa da nga ko war a gàttal day tax nga ni wa dallin amin inna atinaka alkawsar rek ruko mais loolu kenn xamul lan la mbokk yi il faut que ñuy jàng alquran di doy gis nga boo ñëwee ci tariqa Sidi Ahmed Tidiane dañ lay wax ni la aqallu ma yujzi il qari'u fi l yawmi xizbaani li gën a néew ci ka nga xam ni jàpp na tariqa Sidi Ahmed Tidiane li gën a néew par bis mu war ko jàng ci alquran mooy ñaari xizib yi alquran te loolu léegi ñu ko respecté ñu néew la ñaari xizib yi alquran maam cheikh Umarul Fouti radiallahu anhu ci ribaax àgg na ci wax ni boo jëlee yurti Diane te doo jàng alquran sa xol du gaawa am sawara maana do gaawa yit dara ok yi alquran nak du tiaxan nak il faut ñu xam lolu lepp lu nit di jégué jégélo yalla alquran mo ci gëna gaaw koku amul wérante bo démé ci kifayatur raghibin fi ma yahdi ila hadrati rabbil alamin cheikh alhadj malik radiyallahu anhu min koy netali ci yent yalla musa bu mu genté suñu borom tabaaraku wa ta'ala niko dama bëgg nga tektal ma lo xamni mo gëna gatt ci jaam pour mu jégué ci yalla muniko yalla subhanahu wa ta'ala daf ko ni kalami sama wax ji man yalla te ca boba jamono tawrat la won tay ji alquran xew wa lama sama gor ga dan wax bu dan yelwan guddi ndaysan yere bantam ba rek def ci ay potu mewam bay ba minuit te minuit lay yelwani nak ndaysan bu dikke rek jël bant bi dal di dor bu ko defé nga deg potu mew ni keleng keleng muni paris dakar desatul alquran lambuna waye bañu suli ba ñew ah non lay yelwani di mujgi maniko nak paris dakar xewina fim nek jamono ji ay soleil ak yenen mo xew waaw mais mom yonam neku ci lolou lay wax paris dakar desatul alquran lambuna waye bañu suli ba ñew wallahi waxna deug yakarna buñu démé denci nit ba wañé ko kèn du ni é tassal jukki paris dakar bi yow é xolal ma fé xolal ma fi jangalal waji fi subhanallahi alazim kèn nangul ko la defal lolou li ngay bëgg kay moy ñu jangal alquran donte nak yene ngi deg ay nit ñoo xamanteni bi ni wax deug yalla dañoo yeneewul ab jam dara yeneewuñ kenn dara parce que ñak yene nit ñi dara mi ngi yam ci ni nga ni nit bu génné adina suñ koy jangal alquran du ko jariñ dara subhanallahi alazim la ilaha illa allah allahu akbar nan la nit mëna waxé lolu man jëllelena lu yenen def ay sahabam def ko jëllelena lolu mais buñ waxé ci alquran wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'a al-awfa tay de mangi jang hafs way wa man nak duma jang hafs dafa jige arab bamu upp wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'a al-awfa xam nga ñaar mo am li nga jëf ak li nga jëfël waye lepp yaay borom xam nga nak nit ñaka jang yalla nci al musal ak ñaku deg xam nga borom bi budé ci alquran wa alaysa lil insani yegal ni ci deug deug deet di ñeel ben doomu adam illa ma sa'a ludut lamu jëf wa lu mu jëf dang koy yamalé ci bi muy dund rek nit dañ koy jëfël lan motax ben way ñew ci yaronte bi alayhi salam ñuko sama way jur dafa genn adina ndax mën na ko adjali yool bi mu jot ci mu niko aj nga ba nopi muniko waw ajna muniko demal nga adaliko yol bi dana ko fek fam teud nit meuna aj ba nopi te du jang waxu yalla ci bir aj gi lolou meuna nek tay nagn bayyi sen tapale ak sen tiaxan ak sen waxu ngi ñi wax ni yoy nagn ko bayyi nit day genn adna ñukoy jangal alquran yol bi diko fek fam teud en dehors de ça ñun buñ jangé kamilul alquran bi ba nopi luñuy wax allahumma balligh thawaba ma qara'nahu wa nura wa barakata ma talawnahu min kitabikal azizi hadiyatan wa ziyaratan wa fida'an wa shafa'a liruhi abdika aw liruhi amatika diw lol lañuy wax ñun allahumma yawbur yalla balligh way way na nga jotale thawaba ma qara'nahu yolu li nga xamni ñun ñoko jang d'accord ñoko mom waye ñing lay ñaan nga dajalel ñu yol bi nga defal ñuko ci enveloppe nga jotalal ñuko ila ruhi abdika ci sa ruhu jam bi nga xamni diw le wa lolou man sañuma liggey sama alal ba mu jeex ma dik ma jël aladjo mar mako liggey mako mom mayna la ko nit sañu lolou ah way way yef yaangi bëgg metti di way xam nga itam nak deg deg dafa bax ci mbir mu ne motax yoy itam pour ñikoy deg ñu xamni du lu wër ci diine amul ciosanit ci diine dedet nangam yonen def ko du wax lolou du wax xam nga di nga deg ci alquran borom bi di wax wama ataakumur rasul fakhudhuhu wama nahaykum anhu fantahu yalla waxul wama amarakumur rasul de lo ñent bi digal waxul lol de alquran mom baat yi dafa leer wama ataakum la wax lum leen andil fakhudhuhu na ngeen ko jël wama nahaykum anhu waye lepp lum leen téré fantahu na ngeen ko baay yonent bi daf ñoo téré ni nit bu génné aduna buñ ko jangal kamil yonent bi daf ñuko wax comme yonent bi téré wuñ ko nak dañ koy def ba xam luy xew te kuko defit yalla subhanahu wa ta'ala dana la ci bindal tuyabak kan ko yene dana jot ci yol bi ñun am nañ suñu benn mbokk mo xamanteni bi ni wallahi alazim way juram bu jigen mo genn adina bis bu yalla sak mu diko jangal kamil alquran bis bu ko yalla mu ko jangal kamil alquran ba benn bes mu teud gentu way juram wi bis mbolo mu bari mo xamanteni bi ni benn way mo romu ci ay seut yonne len fukki qul huwallahu ahad ak benn yoluk ñaan gi yalla yonne ko ci barzak ci waño wa seuk yoy nga xamni ñoo teud fofu ñukoy xëccu xëccu gu metti mu seen yaay ja tok feele beru mu niko yaay yow nit ñi ñi ngi xëccu tuyaba ji yow yaangi tok fi nga tok mu niko ah man dama talte xëccu ndax la nga may yone bis bu nek mo ngi ni jore tege xawmu fuma jëm ak mom xana nak nit lu muy meuna ngeen balma meuna wax luddul deug meuna wax luddul deug xana dina fi bayyi ñi genn adina bok kon nak bok yi lool rek mo ci nek lool tax mu ni way na nga xamni walaysa ijabu mujtahidin bijtihadihi shay'a nekul ni rek ki nga xamni mujtahid la waral na dara lolé mu waral tusarrihu ash-shari'a bi wujubihi shari'a bi kat leral na ni li lu war la lolé awla di gëna yey min ijabi waliyillahi ta'ala hukman fi at-tariq lam tusarrih ash-shari'a bi wujubihi lolou gënu te yey la nga xamanteni bi ni wali yalla moko waral ci yoon wi ñu nek tasawuf deng ko te fek lolu xeyna sharia bi leralu ko tuddu ko ni textuellement dedet cela ne veut pas dire que ni sharia bi tuddu textuellement rek dulu war dedet berna lo xamni nassan duñ ko fek sharia bi te bo fa deme da ngay gis ni lilu war la berna lol ci sharia bi nassan do ko gis te bo dikke da ngay xamni lilu haram la barina du jeex du xaj su ko defee kon nak neena kama nonu nga xamni sarraha bi zalik non la ko leralé won al yafi'i koku nga xamanteni bi ni modon ahmad ibn as'ad al-yafi'i ci terem bobu nga xamni modi rawdatur rayahin so ca deme non la ko leralé won wa ghayruhu ak sax ñeneen ñudul mom munit nak wa idahu zalik li nga xamni moy leral li annahum dal li ci nek li mbirte mbir kulluhum udul ñom nitu yalla yi ñom mutasawifa yi ñom ñepp de ñu manu lañu waye nak fi shar'a ci li nga xamni moy li yalla yonal muy shari'a bi ñu ca manu lañu duñ ca yok te duñ ca wañi xana dañ la ci gëna xoot xam ca lo ca xamul di ca wax lo masta deg waye tekki wut ni lolé du lu wer ci sharia bi ahan kay lu wer la lutax ikhtarahum Allah azza wa jalla li dinihi bur yalla subhanahu wa ta'ala mo len tan ngir dinem ji nit yalla yi ngay gis mutasawifa yi yalla mo len tan ngir dinem ji xolal ko mel cheikh khalifa radiyallahu anhu bim nekke tawon lum dan wax ñetti ku ci dut baram ak ko meuna don ma dut la baram lan la ñeuk wax dine ji parce que yalla len tan ngir lolou benen bi ci dess tariqa bi benen bi ci dess mbokku gi lolou nak beug na kep ko xamanteni bi ni nak yaangi may deg di muqaddamu sayyid ahmad at-tijani radiyallahu anhu na nga jël relève bobu ci cheikh al-khalifa dafa jot seuk nak jot na seuk nit ñi nit ñi nama yalla bal def sharia bi tay ak nit ñi def tariqa bi tay dafa jigi dayo ñepp tok ni pat mu melni lu war la pour lan na ben way fi dafa jangi ba ñew mu ñewé daldi jubali ci sama sour borom daara gi daldi ne ko man jangina ba ñew dama bëggoon rek ñu def munazara parce que dal yi ma fekk ni ak bama démé feulé lama gis bokul té ñëlé ay arab lañu lu ne xam nañ ko ñoo talif téré yi sama sour borom daara gi ni ko waaw munazara ci lan mu ni ko ma wa manam yi ngeen nekk tasawuf ak ay tariqa ak yoy c'est mon sur borom daara ni ko ah legi xam nga no da ngay dem ki sa papa abdou aziz c'est abdou aziz al amin mi radiyallahu anhu waw waw jambari sayyid ahmad tijani joju mané lol la ko nawé wallahi al azim koku jambari cheikh tijani la mom la degg ci lamagnu bopam mu wax lol musuma degg nit wax ko muni man cheikh tijani nangul nama way bañakar nangul amna lol ku ko def cheikh nangul la koko amul wérante billahi alazim ta xamna ben way bu mësa jitlanté ak mom fele ci fez mom serigne abdou waji mi ngi jitlanté ak mom daldi niko lu ne deg nga ko nga tax ndax tariqa cheikh tidiane bi lu ne wax nañ la ko lu ne yak nañ la ko ngir jëm ji tabbi serigne abdou kérok dafa joy bañ teyeko mool bati ko ni waji li ngay wax ko ki ngoy waxal mi ngoy deg wax ko ko mo ngi ni waw mag ñu mel nonu nak ku len am yow serigne da nga wara takku ta am fayda lolu moy dum lolu moy wax ci lolu moy wax ci lolu moy wax ci lolu moy wax ci lolu moy wax ci waji biko serigne mansour ne demal nga seti sa papa abdou serigne abdou waji gis nga bi mi tek tankam ci buntu keur serigne babakar ci xam nga serigne abdou fofu la dekkone bi mi tek tankam ci buntu keur Serigne Abdou fekk na Serigne Mansour mom téléphone na Serigne Abdou baniko yaangi am gan mi ngi ñew Serigne Abdou ay baat la jang ci tang tang bi mu seul bu waji lamu jangoon yépp mu faté ko xamatu ci dara Fatiha sax mokolatuko wala lol du xam xam waruñ ko jang bismillah waji ñew bimu ñewé taw ak Serigne Abdou jamma sante bi bari lol Serigne Abdou niko ah waw mané Serigne Mansour moma wax ni mama dalal la lan mo don tanki muniko man len rek la bëgg len manam lama xamone yépp ngeen dimbali ma ngir yalla delo mako rek tama genn bayil len ak seen affaire waw ndax nak la sha'ir bi waxone ni man lam yazud an hawdihi bi silahihi yuhaddam wa man lam yadhlim an-nas yudhlami bo tabaxé sa mbalka def ca sa ndox di ca wëgg sa jur te gaddo sa yat ngir ar ko waye jugge fe amul jur mabbu ko ndox mi touru sa jur de ngeen yam mom la dan wax man kep ko xamni lam man lam yezut kep ku dakul dakku moy batu wolof moy xaji an hawdihi bi silahihi nga jël sa ngannaay nga jël sa arm nga aré ko lolou nga xamanteni bi ni modi sa mbalka yu heddam dañ koy mab mabef ko waye nak wa man lam yadhlim an-nas yudhlami kudul togn nit ñi rek bu yagge nit ñi togn la amul yarante sayyidna umar ibn al-khattab lolou la waxon doom ji abdullah ibn umar kérok ba nga xamné hisar ba amna ci makkah al-mukarrama ñu tak to yonenti bi ñaari atak genn wal banu hashim kenn du takante ak ñom soxna banu hashim kenn du jaayante ak ñom banu hashim kenn du jëlante ak ñom lu metti dal leen xif di leen xif japp leen ay julit di dé motax gis nga sincèrement buma gisé ñi ñuy foyé l'islam bi da ngay xamni ñi xamuñu sax fi l'islam bi jaar ba ak ci ñom xamuñ ko dé dédit am benn ba sayyidna umar di rocé ko mom jël ak benn mbam dal di ci tek ay ndaysan ay ñam yu bare ngir dem yobul ko wa banu hashim fekk bobu wa makkah al mukarrama dañu tegon ben ay garde yo xamni dañ doon garde buntu bi nga xamanteni bi ni fa la wa banu hashim di jaare pour kenn bañ fa dugg di len yobul dara gaay naka ngi seen sayyidna umar rek daw ñew dal di koy traquer wër ko sayyidna umar ne len lu xew ñu ni ko fan nga jëm ak lo yoré do fi jall sayyidna umar dal di tak ci seen kaw ba jeex tak ne len bu ngeen ma laalé xana da ngeen di xaru xana da ngeen bëgg dé yan len lo xamni gaay atanuñ ko gaay dem bayiko dom ji abdullah ibn umar bobu mi ngi nek xalel bobu qadul kallaf danaka sax mat amagul won fukken ndaysan muniko papa da nga ragal ñi muniko dedet ragaluma len de waye sa non bu ngeen dajé nga bëgg mu ragal la da ngay fexé ba yan ko lu ëpp lim la yan lol moy wa man lam yadhlim an-nas yudhlami nit ñi bo len toñul ñu toñ la lol mo wala gis nga waji naka la dugg bir keur seigne babakar sir radiyallahu anhu lamu xamone yépp ci tang tang bi mu faté ko tok ak seigne abdou jamassante bi bari seigne abdou ko lo bëgg muniko len rek la bëgg len rek moy man lama fi indalé won ngeen dimbali ma ngir yalla ngeen delo mako rek tay ma dem bayyi nek seen affaire waw ah mbiri non la waw mbiri non la lolo cheikh al khalifa dan wax radiyallahu anhu fi ba fas ma fi nekkal cheikh tidiane radiyallahu anhu lolo dan wax fi ba fas ma fi nekkal cheikh tidiane lolo moy deug lolo moy deug bu la ci kenn nax okay su ko defé nak kon neena na nga yek ni ay wa ñom de ikhtarahum Allah azza wa jalla bur yalla mo len tan azza bur yalla mi nga xamni jafeñ nañu yegg ci mom te xam ko wa jalla mbiram magna ba leum xel yi yalla mom mo len tan li dinihi ñel dinem ja kon nak faman kep ko xamni daqaqa setantalna sewalna an nadara ab gisam alima dana xam annahu nakali mbir tay mbir de la yakhruju shay'un min ulumi ahli Allah ta'ala an ash-shari'a amul dara lo xamanteni bi ni dana genn ci xam xamu ñoon yalla yi walif lolu nga xamni modi keuruk sharia ñoon yalla muy nitu yalla yi seen xam xam ya lu la ci yim ak lu mu reey reey gennul sharia bi ya ko xamul moy li ma len wax fi kérok rek xalé bi nga xamni sem de la yam agagul collège suñ ko waxé ni ko 1 moy 2 du ko mën dégg parce que logiquement limu xamone moy 1 plus 1 wala 2 moins 1 waye 1 moy 2 xel nanguwuko ben mariage ci genn ñaar ahan kay dafa jangagul domaine de définition et pourtant lool yépp ci système bi la bok non la mel lool motax muni way way fa man daqqa an-nazar kep ku setantal ab gisam wallahi alima dana xam annahu la yakhruju shay'un min ulumi ahli Allah ta'ala 'ala ash-shari'a amul dara lo xamanteni bi ni nitu yalla yi li nga deg ñu diko wax genn na shari'a bi amul lu genn shari'a bi xana yow lo xamul mun yit nak wa kayfa takhruju 'ulubuhum 'an ash-shari'a mu nek lolu ñuy wax ci balagha istifham at-tawbikhi wala istifham at-taqri'i wala istifham al-inkari xam nga dafa am laaj yo xamni ki la koy laaj tekkiwul ni da ko xamul mais yow lay jubanti xam nga yalla bu ne ci alquran yow yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam way laajal gaay way hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun laaj le ndax ñi xam jang ba deñ reer ndax mën nañ yamar yam ak ñi xamul lol ndax mën na nek soxlawul yalla ne wax dedet motax tontu ko ba legi di alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn lo beugati tout ce qui est force vive yalla subhanahu wa ta'ala djel ko djoxla nga beug mu lay xolal dila deggal lol lañuy set duko def mukk mom yalla ak matam epuna lolou duko def kon bula waxe ndax ki xam ak ki xamul meun nañu yam lol lañuy wax laaj bo xamni ki la koy laaj daf la ye lolou moy istifhamul inkari lol mo waral la yastawiyani duñu yam ki xam ak ki xamul munu ñoo yam dedet xolal ci alquran bu rabbi suy wax naan waw am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur waw laaj li ndax leer ak lendeum mën nañu yam ku ne xam na ni leer ak lendeum munu ñoo yam lol moy istifhamul inkari mom la jëfëndiko fi lol muni wa kayfa takhruju ulumuhum 'an ash-shari'a waw ñom nitu yalla yi seen xam xam yoyu rafet taru lol nan la meuna guinni sharia bi nan bu lako laaje xam nga loko ci tegal dedet munta guinni sharia bi dedet ndax ya ko wax yow yaani ku sewal sab gis gis jang mamal sa beut ci tere yi dar ci dara di nga xamni nitu yalla yi seen wax lum la yem yem gennul sharia bi motax muni wa sharia هي وصلتهم الى الله عز وجل في كل لحظه مني غيس الشريعه بي شريعه بي موي لي ننتي بي عليه الصلاه والسلام توخلي تي يالا اندي داخ يالا كو واخ ان جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون يالا كو واخ ننتي بي دي ان نون يالا من اك ساماي ملوكان جعلناك نولا تك ala sharia ci yoon wo xamni da am fo doore sharia lolou lay firi moy fi nga doore fi ngay tambale mais xana nak wax deug yalla chaque chose a un début lu ne amna fu muy tambale lolou moy sharia fi ngay tambale yalla ne man yonent bi mala tek fofu fa ngay tambale fattabi'a topal yoon yi kon kay fa ngay tambale do fa taxaw xana deggu ñu siyaqu laye ji wax ji inna ja'alnaka ala shari'atin wa yaftabi'aha ñun ñolo tek ci yoon wa nga xamanteni bi ni axe ba nga wara tambale tek nañ ko legu li ci dess moy nga top joxoñ bi fattabi'aha muniko amna yenen yu fi nek de muniko top lo mala yoy wala tattabi'ahu wa alladhina la ya'lamun bul top yenen yoon yi nga xamanteni bi ni teunkuwul ci lu moy bëgg bëgg bakani ku xamul yoon yoyu top lo mala ko kon shari'a mbokk yi moy li nga xamanteni bi ni hiya mom wuslatuhum ila Allah moy li len jokale moy li nga xamanteni bi ni mo len di yeggale ci yalla ñom ñoñu di nitu yalla yi fi kulli lahzatin ci gende ku bu ne clin d'œil bu ne kafa kepi bu ne ni yegal ni nitu yalla yi la nga xamni moy seen waru way jëm ci yalla moy sharia li seen jokk way ci yalla moy sharia wa kon ñoñu seen xam xam nan la mëna genn sharia lolu ku ne xamna ni yenewul mana muni nak waye xam nga li ci nek moy lan muni walakin asl istighrabi man la ilmama lahu bi ahli at-tariq an ilm at-tasawuf dengako min ayn ash-shari'a kawnuhu lam yatabahhar fi ilm ash-shari'a xawna am tuti repetition waye manes nakut jangat dafni walakin waye asl istighrabi man la ilmama lahu lolou muy ñi nga xamni dañu bëgg genné xam xamu nitu yalla yi ci sharia bi néna du dara ludul ciosanu ko xamni dafa sakko tumurankel wala bok aslu istighrabi man neena da fay nek ciosanu wala bok da fay nek ndayal ko xamni da fay sakko tumurankel ba pare day don ko xamni la ilmama lahu bi ahli at-tariq amul ben waccu way de nga ko ci ñooñu nga xamni ñodi ñoon yoon woowu di yoonu tasawuf xam nga nak mbokk yi fann gu nek bo ca waccul ba jang ko xam ko bokku ca waro ca dugg waxuma la nga di ca weddi wa lolo tax muni walakin asla istighrabi man la ilmama lahu bi ahli at-tariq yegal ni ciosanu kep ko xamni da fay sakko tumurankel lolou nga xamni modi yoonu gaña ak xam xam ya nga xamanteni bi ni mo cey balle di ca bayiko ciosanam anna ilma at-tasawuf min ilmi ash-shari'a wala bok min ayni ash-shari'a maana ki nga xamanteni bi ni da fay weddi ak di sakko tumurankel nan lolou budé amna yit lu tumurankela teli tumuranke modi xam xamu at-tasawuf da fay bayiko ci lolou ñu tuddé ballu wayu shari'a kep ko deg mu koy weddi kep ko deg mu koy tumurankel yegal ni koku de dafa fek ni kawnuhu lam yatabahhar min ilmi shari'a da fay feñal ak nekkam ni mom desena geeju ci geeju shari'a waye wallahi bu geeju ci geeju shari'a sidi ali harrad baradane abadan du massa weddi lolou nga xamanteni bi ni modi ilmu tasawuf effectivement parce que nak amna lo xamni leg leg experience lay nek te fek romboko mëno ko xam amna lo xamni experience lay nek ci xam xam fek romboko munte leer ci sa kam ni sa bop dang koy rombu muy soga leer waye nga ag ci du tax mu leer mukk te romboko ag go ci du tax mu leer mukk xam nga li confucius don wax rek moy deug confucius daf dan wax muni gis nga l'experience ce n'est qu'une lanterne que l'on porte sur le dos et elle n'éclaire que la distance déjà parcourue mais bu fekenteni bi ni man ahmad fall je n'ai pas encore parcouru toute la sharia ba pare ma bëgg wëlbeutiku fekk ben sidi ahmad tidiane bo xamni il a tout parcouru fune jaar nafa fune roof nafa bopam ci sharia bi ndax yell na ci mu xel rek muy wax ma diko weddi yaakarumako wax deug yalla lolou nak motax mu ni walizalika qala al-junaydi rahimahullahu ta'ala ilmuna hadha mushayyadun bil kitabi was sunnah raddan ala man tawahhama khurujuhu anhuma fi dhalika adh-zaman wa ghayruhu dafni walizalika lolou motaxon nak qala mu waxon al junayd l'imam al junaydi mul abul qasim al junaydi ponkal la nitu yalla la dafa bok ci ñi nga xamni ni ñu wessare tasawuf ak ni ñu wessare xam xamu nitu yalla yi dafa jeggi dayo lolu yalla moko dafa mom l'imam al junaydi rahimahullah deng motax mu ñu rahimahu yalna yeerum ko allah bur yalla ta'ala bur yalla mi jombi cha xan ta'ala firiwul bur yalla mu koyo mi dedet yalla neewul ci kaw neewul ci suuf newul ci adina te gennu ci du gor du jigen du mak du ndaw guddul gatul xesul ñoolul te lo xalat bani yalla du yalla yalla ko bind lol mo waral borom sayfiyu jaxle ci taram ba mom yalla ba mujju mu bakke ko nan ko harat fi bihari bahai malakutika amiqatu madahib at-tafakkur tawada'at al-muluk li haybatik وعنت الوجوه بذله الاستكانه لعزتك وانقاد كل شيء لعظمتك واستسلم كل شيء لقدرتك وخضعت لك الرقاب وكل دون ذلك التحبير في تصاريف اللغات خمغا لولو كوكو ديغ تي خم دارا ولا nga mos as leuf ci yalla di nga xamni sidi ahmad tidiane wutal ko nawle deug deug modi jemi rir yalla xamnako harat gelemna fi bihari bahai malakutik ki se geejji tar yi nga xamanteni bi ni lepp lo bind la ci neub laq ngoko ca parce que yalla lepp lu bind dafa am mulku am malakut xam nga fa subhanallahi bi yadi malakutu kullu shay xam nga bo degge ci alquran wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati asaman li nek ci bir yalla moy fetal se beut rek wala mu ubbi ko nga gis ko makna mo la koy wan mais mono ko gis lol moy malakut yalla lepp lu mu bind la cey feñ lol moy mulku la ca neub moy malakut mom ngeen di wax le côté sensible et le côté intelligible lu yalla bind amna lolou budé le côté intelligible bi nak moy li nga xamanteni bi dafa neub boko gisé yalla mo lako wan mais yow nit rek mën lako gis c'est pas possible dedet cheikh tidiane nak radiyallahu anhu bo demé ci sayfi ba nga deggen tel mohammed diko wax nan ko harat nel gelem na fi bihari bahai malakutika lepp lo bind yow yalla la ca neub tar ba nga xamni mo ca nek ak mag ga nga xamni mo ca nek yow yalla subhanahu wa ta'ala mbolé woy xoti xelya dañu muju gëlem ci sa tar bobu nga xamni mo laqtu ci yow yalla subhanahu wa ta'ala wa ndegam tarub yalla bi dong lañuy gëlem waxuma la jëm yalla ji subhanahu wa ta'ala ndax jëm yalla ji tal ci la tar ba aju motax ñun la lepp lo xalaat bani yalla du yalla yalla ko bind yalla kay day def di yalla rek dana ko leral ci kanam nak ci buntu bu te bu nakare li jeenti ci muqaddima bi waaw fofu mom dafa xaw nakare li jeenti waaw suko defé nak muni l'imam al-junaydi rahimahullah dama don wax ni ta'ala firiwul bur yalla mu kowe mi alquran moko firi wat alquran mo firi ni ta'ala limi firi moy bur yalla mi jombi chaahan xam nga afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un lum ci tek fa ta'ala allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim xam nga yalla daf ñu laaj fa hasibtum ba da ngeen jort da ngeen defé en vous pensez que annama khalaqnakum han dam leen bindu quoi je vous ai créé comme ça abasan ci ay fond ci ay folklore motax ma bindu leen wala bok wa annakum ilayna la turja'un yen japp ngeen ni bes du ñew da ngeen xalaat ni dal du ngeen delu ci wat ci man lool ngeen xalaat xam nga lool laaj la warna am waaw wala deet xolal yalla lim ko tonto fa ta'ala allahul malikul haqq fa ta'ala jomuna lolu di bind ngir ay tiaxan wala di bind ngir ay fo wala bind jam ñi te fekk duñu delu ci wat ci yalla mu atelen fa ta'ala jomuna lolu allah bur yalla al malik ki nga xamni modi bur al haqq ki nga xamni moy deug muni la ilaha illa hu abul bur buñ wara jamu ci deug budul mom rabbul arshil karim ka nga xamni moy borom arsh bu tedd ba tabaarak wa ta'ala kon nak ta'ala lolay firi moy bur yalla mi jombi ci xal deug neena limamul junaydi daf waxon muni ilmuna hadha sunu kham kham bi moy tasawuf mushayyadun bu don ab tabakh la nga xamni moko yekati maana mushayyadun luñu yekati la mom ngay jang ci salam youtube nu wardu ba ayna man sadu washadu wabanu halakal kullu falam tughnil qulal wa sayu'idu Allah kullan minhum wa sayajzi fa'ilan ma qad fa'al hawaw umar ibn al-wad daf ko wax ayna man sadu ananya nga xamni ño sangu won nek ay sangi jamono washadu ñu yekati won sen tabakh ya ana borom pyramide ya wabanaw ñu tabaxon ay tatayu kowe muni halakal kul ñom ñepp tay de nañ ñom ñepp alku nañ ta taxul lolé nga xamni mom lañu yekati won mu jariñ len fanam to ñun kulal muni nak sayu'idullah kullan minhum kenn ku ne ci ñom yalla dana delo suru te bu do delé suru dana la xëc ba ci kanam mu wéet ak yow fu kenn nekul mu laaj la ya gi sa jëfangi lo defoon waxal ba paré ni wasa yajzi fa'ilan ma qad fa'al ku jëfoon yalla dana la fay la nga jëf amul wérante lolu motax muni ilmuna hadha suñu xam xam bi ndaysan sétal bi wax xam nga ni ki manuna so ci bokul bu ci dugg ilmuna suñu xam xam bi ko kay xam nga li boko déggé di nga xam ni langage codé la lol moy bo ci bokul bu ci wax ilmuna hadha suñu xam xam bi mushayyadun dañ ko ekati dañ ko tabaxé bil kitabi was sunna waxu yalla ak sunna yonnati bi alayhi salam lol mo tabax keruk tasawuf bu don ab étage la bo xamanteni bi ni gratte-ciel la day dem bay lal nuage lumu kowe yegal ni ciment ba béton ba fer ya alquran la ak sunna yonnati yalla muhammad alayhi salatu wassalam muni li nak dama ko andi man raddan ngir raddu ngir dello ala man tawahhama ci kep ko xamni mi ngi defle di yakara ka hesiter khurujahu ginnu kham kham bi nga xamni mo jota tasawuf anhuma ci waxu yalla ak waxu yonenti bi kep ko yakarni waxu yalla ak waxu yonenti bi alayhi salatu wassalam tasawuf da ko genn delul ci la limamul junaydi waxon ni ilmuna hadha mushayyadun bil kitabi was sunnah fi dhalika adh-zaman ci jile jamono waaw képp ku ci yaakaar ni sunu xam-xam bi génn na waxu yàlla ak waxu yonent bi dellul ca wax boobu ba léegi wa gayrihi ak jeneen jamono judul jam tak imamul junaydi li ci jamonoom la ko waxoon et ça a transcendé des siècles et des siècles ba agsi fii tey loolu moo tax mu ni wa gayrihi dégg nga wa qad ajma al qawm ala annahu la yasluxu litasadduri fi tariqi illahi aza wa jal illa man tabaxara fi lsharia wa alima mantuqaha wa mafhumaha wa xaasaha wa caamaha wa naasikaha wa mansuukaha wa tabaxara fi lugati alcarabi xata carafa majazaatiha wa isticaaraatiha wa gayri dalik wallahi wax na dëgg mu ni nag wa qad ajmaca alqawm gis nga xam-xam bii ñuy wax muy tasawuf école la boo xamante ni bii nii ña fa nekk di ay professeur dafa am benn décret boo xamante ni bii nii dañ ko décrété décret bi xam nga mooy lan la yasluxu litasadduru fi tariqi illahi aza wa jalla illa man tabaxara fi lsharia école bi bala ngaa dugg ci biir école bi ñu lay nangul ni la yow mii étudiant nga ci biir école boobu ñuy wax tasawuf da ngay géeju d' abord ci sharia bi ba noppi porte d' entrée bi ah la Platon waxoon ba mu créé école am ba ca Grèce te dem bind ca buntu école ba nul n'entre ici que lorsqu'il est géomètre te moom mu war a jàngalee philosophie ah boobu mi ngi ñu bëgg a jàngal nii effectivement la philosophie elle est la mère de toutes les connaissances waaw loolu la waxoon loolu la bind ci buntu école bi nul n'entre ici que lorsqu'il est géomètre gis nga nag loolu mu bindoon foofu boo dikkee ci kër gii di tasawuf nitu yàlla ya la nga xam ne moom lañ bind ca buntu ba mooy fii balaa fee kenn dugg ñu lay jël en tant que étudiant wala ñu lay jël en tant que élève d' abord da ngay géeju ci loolu ñu tuddee sharia lu yàlla wax da nga koy xam jekku ko peeg ko lu yonoon wax da nga koy xam jekku ko peeg ko soo ko xamul bul dugg ci école bi bokkoo ci école bi yaa ci boole sabax mais bokkoo ci looloo tax mu ñu laa yasluxu du yéwén litasadduri ci gongiku fi tariqi illahi aza wa jalla ci yoonu yàlla wu mag wii di tasawuf du ca bokk mukk illa man tabaxara fi lsharia lu mooy ka nga xam ne géeju na ci sharia bi te du ca yem waaye wa alima mu xam ci biir sharia bi lan la ci xam mantuqaha wa mafhumaha xam nga mantuq ak mafhum bokkul mantuq mooy lu ñu tudd wax ko mooy li ñu bind mooy li yàlla wàcc ci yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu mantuq la ak naka noonu xadis yonente bi alayhi salatu wasalaam da ngaa war a xam lépp 6600 et quelques versets yi nga xamante ni bii nii am na ci kaamili alquran bi da nga koo war a xam d' abord nekk xaafi alquran ah cheikh tidiane kenn laam laameewul loolu ndax wa xafiza alquran li sabi sinina an cheikhihi alcalimi di din almatini wa xafiza wattu na mokkal na moom sidi ahmad tidiani alqurana li sabi sinin ci juróom ñaari atam borom munyatul murid tidiani ibnu baba an cheikhihi mu jële alquran bi ca sëriñam ba zid diinil matin ka nga xam ni moo doon borom diine ju dëgër ja muy sayidi abi abdillah mohammad ibnu hammad tidiani kooku moo jàngal alquran sayidi ahmad a tidiani radiallahu anhu kooku kenn laam laameewul ni kooku professeur la ci biir kër googu waaw waaw kon mantuq yi mooy li nga xam ni yàlla ko tudd sharia bi tudd ko ñu bind ko tout ce qui est textuel nekk loo xamante ni bii ni côté apparent la ci texte yi lépp da nga koo war a xam waaye wa mafhumaha texte yi gannaaw ba nga ko xamee nga dégg ko li ci biir texte yi nga xam ko maani yi nga jekku ko kon xam nga fii bu fekkee dañuy wax affaire sufyanke c'est à dire ñi fi nekk sufyanke bariwul loolu moo waral gars yi di ko weddi parce que munuñ ko nekk c' est tout bu leen neexee ñu weddi ko nag ndax mënuñ ko nekk nag loolu moom man maa ko wax dooyam ci loolu de waaye wa xaasaha wa caamaha nga xam lépp loo xam ni lu particulier la ci biir alquran ak waxu yonent bi waaye itam nga xam lépp loo xam ni lu général la ci biir waxu yonent bi ak ci alquran à titre d' exemple mais waxi yonent bi salallahu alayhi wa sallama da ngay jël yëpp nga dugal ko ci benn saako boo ko defee doo nekk jullit sax xamuloo ndax da ngay wedd yonent bi yonent bi woowul benn sahaabaam bu ñuy wax talhatu sayiduna talha nga xam ne ci fukki ñu ñu garantil aljanna la bokk alasra almubashirina biljanna mu daal di ni ko talha dama la bëggoon a sa ben bat bo xamni kanzun min kunuzil janna muniko sañna ko sa sama wa keur muniko pour yaw la koko khas la mbok yi pourtant hadith la de ndax da ngay jël hadith bi nga labal ci ñep soko defé xam yonnati bi alayhi salatu wassalam kérok buñu joggé khaybar tok khaybar sayyidina ali def fa jëf juré jëm fa jëf yalla ñuko yalla fayal radiyallahu anhu taysan cey lu doy war way mbok yi motax diiné ji dañ ko wara fonku seeni borom dañ ca sonu waji wallahi dañ ca sonu lol way seen bakkan yi dess ci seen kër ya tass ca ñu diko foyé xel nangul lolou kéro bañ ci juggé lañ ci jëlé muy jëgguma jëgg muy ghanaim muy butin ba nga xamni mom lañ jëlé ci khaybar mais biñu ñëwé yaronte bi alayhi salatu wassalam dañ ci sidd sayyidina ali ben ciak bo xamni ciak or la mu dem jox ko domam fatimatu fatimatu tak ciak bi ñew ci yaronte bi alayhi salatu wassalam yaronte bi kéro gisé rek dafa hal dal di ni ko man yonte yalla muhammad nak lay juri dom jo xamni dama ni fatima bid'a minni fatima bid'a minni fatima len la ci man manam fatima du ko xamni sama dom la mais dafa melni man ndax fatima dafa nuru ngeen sallallahu alayhi wasallam daf ko nuru won muni ba pare ma gis ko mu dal di jël ciak bo xamni safara la mu tak ko ci batam yeglo ni fatima dawul tak ko musu ko tak fum ko takki yonente bi ni ko dindi ko woro ko tak or dagalul ci jigen ci gor la haram hadith yonent bi non la mel mbok yi dafa am khas am am menen yon dina fi indi fukki hadith yo xamanteni bi ni mom lañu khasal ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou kuko xamul bul dug ci waxu yonent bi alayhi salam waye bul yam fofu nel sayyidina ali harradin barada neena ku xamul lolou keur gogu ñuy wax tasawuf école bobu ñuy wax tasawuf munu lo fa am carte de membre tu peux pas y participer c'est pas possible munu fa bok motax mala nek soufiane ki yombul benen bo benen bi ci dess moy wa nasikhaha wa mansukhaha bala nga duggu ci keur gogu ñuy wax tasawuf mbete nga xam ci bir sharia bi la nga xam ni moy la folli ak lañu folli folli boko degge du ciage ni xam nga bo deme ci alquran do fa gis ash-shaykh wa ash-shaykha in zanaya farjumuhuma al-batta nakala min Allah al-aziz al-hakim lol dagn ko wagn ci alquran ji ma nga won ci suratul ahzab ku sangew moy borom keur wala bok gor gu ma sa am soxna ak jigen bu ma sa am borom keur yalla neena ci alquran bu nu njaalo farjumuhuma na ngeen len sanni ay dej bakerok ñuy faatu yonent bi deful lol ci jamono pourtant lolu alquran dikul texte alquran dikku ci ndax dafa tax atté bi baña valable ci sharia lolu soufiyanke dako wara xam dafa wara xam ni amna yoy ñewul ci alquran waye atté baangi fi waye amna yoy mi ngi ci alquran mais atté bi yëkëti nañ ko yagna fek aggo ci pek alquran ci anam gogou pek waxu yaronte bi alayhi salatu wassalam ci mais waxu yaronte bi alayhi salatu wassalam day nasikh alquran di mansukh alquran alquran day dik di nasikh waxu yaronte bi di mansukh waxu yaronte bi alayhi salatu wassalam waxu yaronte bi day nasikh waxam diko mansukh alquran day nasikh aya diko mansukh bo demé ci usul ñent yoy mo am sayyidina ali harradim nak neena ko agul ci ñent yi wajile gis nga fofu école bobu ñuy wax tasawuf wala bok kër gogu ñuy wax kërouk soufianké am lo fa place bul fa duggu dedet fofu mom kenn du fa duggu illa man tabahara fi ilmi shari'ati wa alima mantuqaha wa mafhumaha wa ammaha wa khassaha wa nasikhaha wa mansukhaha te du yam ci lolu de waye wa tabahara fi lughati al-arabi ba pare nga giiju ci lolu ñuy wax lakku arab serigne cheikh tidiane sir radiyallahu anhu yalla ñuko yalla fayal jambari l'islam joju wallahi jambari l'islam la koku xam nga lutax parce que da ngay deg ci waxtanam muni mais ku dajje ak yonenti bi euleuk yowmal qiyam te deggo arab mu wax ak yow arab nga diko tontu wolof ba do rus mais dañuy lak tubab ñun te duñ ci def foot bobu bu ci def nit defé foot ñu xam ko lutax mënu ñoo dem jangé arab ba xam ko ku dib julit jang arab sa farata la bul xaar yalla ni la demal nga jang arab yalla xam nga kene la waxon demal nga jang arab bam ne nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbik litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin bako yalla waxe lan len dem len ngeen jang arab Kufine kran l'arabe c'est une langue comme toutes les langues, c'est parce que tu n'as rien compris. L'arabe n'est pas comme toutes les langues. Parce que ce dont l'ol khutba ken du ko def ci arabe. Yonenti bi bad nit ñi dañu yakani sallallahu alayhi wa sallam ñim daan waxal ñepp arabe lañu. Mais c'est malheureux. Yonenti bi ñim daan waxal ñepp duñu arabe. Ni koy laye dañ wara dem jangi wat ñu balma. Sallallahu alayhi wa sallam dafa am ben bes ci Madinatul Munawwara sayyidina Ali ibn Abi Talib mo netale hadith bi. Ay délégation ñew ci yonenti bi. Ku ñew yonenti bi wax ak yow ci sa dialect ci lak wi nga deg. Ku ñew yonenti Allah Muhammad wax ak yow ci lak wi nga deg. Ku ñew yonenti Allah Muhammad wax ak yow ci lak wi nga deg ba délégation yi jeex tak sayyidina Ali ibn Abi Talib ni ko mande yemuna ci ndawal Yalla li nga xamni kenn ku ci nek ba nga dikke wax na ak yow ci sa lak. Kérok la ko yonenti bi alayhi salatu wassalam ni ko ama alimta ya ali anna allah tabaarak wa ta'ala addabani fa ahsana ta'dibi. Xam nga bo deme ci alquran dafa fa am luñu tudde sababun nuzul, aya bu wacc bu ne amna sabab bu ko taxa wacc. Mais bo deme ci hadith yonenti bi dafa am luñu tudde sababul wurud, hadith bu ne dafa am lu ko taxa rot. Addabani rabbi lan lañ koy firé ñun, addabani yarnama, addabani firiwul yarnama, dedet musuko firi adab firiwul yar adab literature lay firi. Ilmul adab moy firi literature lak yépp nga dégguko fofu ngay xamé yonnati bi alayhi salatu wassalam ñam doon waxal ñepp duñu arab. Kon bu fi kenn wax ni ben khutba mënañ ko def ci benen lak, non khutba ci arab lañ koy def. Dinañ ci ñëwaat benen yoon insha Allah ta'ala. Kon nak bokk yi képp ko xamanteni bi ni agul ci fofu ci geeju ci lakku arab ba xam ca lepp lo xamanteni bi ni mom mo ca aju, neena koku munte nek sufyanke. Lool lay wax naan mutabahhara fi lughati al-arabi hatta arafa majazatiha wa isti'aratiha wa ghayri dhalik. Ba nga xam ci lakku arab loolu nga xam ni mom lañuy tuddé lepp lu cey majaz. Xam nga dafa am ci atté balagha luñu wax haqiqi ak majaz. Xam nga bo démé ci melni suratu yusuf nga deg gi mbokk yent yalla yusuf bañ len giñé tiacc ñu bëkk ko wéddi tax ñu ni wasalil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalana wa inna lasadiqun. Waaw ñu dal di wax bur bi tax xam ñu ni yent yalla yusuf la ne ko wasalil qarya lajal dekk bi. Xam nga dekk kenn duko laaj, ñi dekk bi lañuy laaj. Lolu moy majaz atela ci balagha. Ali Harradim sayyidna Ali neena kuko xamul école bobu ñuy wax soufiyanke amulo fa place. Kon nak bokk yi tabarakallah e na ngeen ñu jéggal ñu daanel fofu insha Allah ta'ala. Sunu serigne daara sayyidna Ali daanelagul waye nak ñun nañu daane landi nonu ba yalla may tawfiq ñu dajewat insha Allah ñu yëkëti wat wax ji gën ko yaatal gën ko leral. Ñi ngi ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala fu way tol diñu déglu ak diñu sétane. Yalna bur yalla defal ñu qada al haja, yalna bur yalla defal ñu najah, yalna bur yalla defal ñu falah, yalna bur yalla defal ñu qabul ak iqbal. Di len gëna ñaax ci ñuy abonné ci chaîne YouTube bi comme nima koy waxe jamono bu nek rek nañuy am réflexe du abonné pour mu gëna mëna yombal liggéey ñi nga xamanteni bi ñom ñoko bëgg. Parce que wax deug yalla sincèrement ba dem rek amna ben mbokk bu may wo ba Italie dima wax nima cour 11 bi jotumako maniko nak sérieusement il faut ngeen am réflexe di abonner ci site bi di abonner ci chaîne bi. Su ngeen ci abonner dina di leen permettre buñu dugalé rek ngeen jot ko, sinon man may muju obligé di leen envoyer wat li nga xamanteni bi ni mom moy lien yi ak yu mel nonou tayé luñ ci def ko dé wax deug yalla. Waye pour mu gëna yombal liggéey bi la yalla nañ yalla bolé yiwi et yalla nañ yalla defal qada al haja ci barkentu yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barké Sidi Ahmed Tidiane ak leer salatul fatih lima ughliq. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.